singing, oh, when they call me on. I'm gonna ride the lightning. There's a man in a black coat standing at a crossroads with a pen in his hand and a long list of lost souls. They say he flips a coin, forged at a fool's gold. There's a man in a black coat standing at a crossroads. I hope he lets me pass by when I close my eyes. I'm gonna ride the lightning, feel the thunder, till the darkness pulls me under. Gonna fly on wings of fire, and good Lord lifts me higher. Singing, oh, when they call me on. Singing, oh, when they call me on. I'm gonna ride the lightning, ride the lightning, ride the lightning. I'm gonna ride the lightning, thunder, till the darkness pulls me under. Gonna fly on wings of fire, breathing good Lord lifts me higher. Singing, oh, when they call me on. Singing, oh, when they call me on. Gonna ride the light. Szesnasta i 16 minut, imieniny godziny. 9 sierpnia w kalendarzu, w środek wakacji. No to proszę sobie teraz wyobrazić taką sytuację. Swoją drogą ciekaw jestem, czy państwo jeszcze przed, czy już po. Proszę sobie wyobrazić taką sytuację. Środka wakacji nie musimy sobie wyobrażać, bo jest, ale wyobraźmy sobie, że jesteśmy w jakimś fajnym miejscu, nad morzem, w przyjemnym bardzo kurorcie, który ma basen, który ma różne inne atrakcje, ma też plażę. Co państwo wybiorą? Plażę czy basen? No właśnie. Basen czy plaża? Oto jest pytanie. No, sprawdziliśmy to dla państwa, co państwo wybierają. Turyści goszczący w czasie wakacji w Gdańsku częściej wybierają tę pierwszą opcję. Zwłaszcza kiedy pogoda dopisuje. Baseny miejskie odwiedzają głównie mieszkańcy. Warto jednak wiedzieć, kto najlepszy czas w roku wykorzysta na pływalni, kiedy nie ma zajęć w szkołach, a tory wodne są mało oblegane. Przede wszystkim pogoda nam nie dopisuje dzisiaj niestety, żeby pójść nad morze albo jezioro. Tutaj uczę mojego kuzyna pływać i zdecydowanie łatwiej jest mi nauczyć go pływać jednak na basenie niż nad morzem bądź jeziorem. Jeżeli jest faktycznie ładna pogoda, to jednak plaża jest o wiele bardziej konkurencyjna. Kamil Koniuszewski, zastępca dyrektora w Gdańskim Ośrodku Sportu. Baseny niestety nie to, że świecą pustkami, natomiast są wypełnione w 30-50%. Także zachęcamy, bo bardzo dużo miejsca w tym okresie wakacyjnym jednak na basenach jest. To jest okres w porównaniu do całego roku, kiedy frekwencja jednak jest zdecydowanie mniejsza niż w takim reżimie roku szkolnego od września do czerwca. Znacznie trudniej o tak komfortowe warunki, żeby sobie popływać, tak jak właśnie w tym okresie wakacyjnym. Przyjemnie, mało ludzi i lubimy na ten basen po prostu przychodzić. Zawsze baseny były zamknięte w wakacje i to jest fajna alternatywa, że basen jest jednak otwarty i nie jestem zmuszony, że tylko morze. Jest dużo turystów, ja osobiście nie lubię takich ścisków nad morzem. Wolę sobie pływać jednak, trenować na basenie. Część osób na pewno realizuje swoje cele treningowe. Część osób przychodzi tutaj z dziećmi, również żeby skorzystać z tych atrakcji mini-aquaparkowych. Waldemar Sidorowicz, jestem kierownikiem pływalni Orunia. Największy natężenie klientów jest w godzinach porannych, tak samo późno wieczornych. Tak naprawdę teraz można przyjść bez problemu z ulicy, każdy znajdzie swoje miejsce na basenie. Pływania nie jest też aż tak obciążona jak w roku szkolnym. Nie ma u nas rezerwacji, generalnie przychodzimy z ulicy. W tej chwili mamy tak zwany system akwaparkowy, czyli nie na konkretną godzinę, tylko jeśli jest miejsce i przyjdziemy i akurat jest miejsce, to wchodzimy. Jeśli nie ma miejsca, no to trzeba chwileczkę poczekać, aż się miejsce zwolni. Ponieważ te baseny, którymi administruje Gdański Ośrodek Sportu, to są baseny głównie dzielnicowe, to też korzystający są to głównie mieszkańcy, ale turyści w takim zakresie, że z pływalni korzystają również grupy, obozy, kolonie, półkolonie, obozy sportowe. No ja akurat trenuję do triatlonu, to lepiej mi akurat jest na basenie. No staram się 4 razy w tygodniu, aczkolwiek na otwartych wodach też staram się pływać. 2 baseny sprawdziłem, to mi najbardziej odpowiada. Dzisiaj pogody nie ma, także wybraliśmy basen. To jest zresztą moja bratanica, przyjechała w odwiedziny. No i tutaj mamy blisko, bo jesteśmy stąd. A ty umiesz pływać? Jasne. I gdzie będziesz pływać? Na którymś większym torze, czy na tym tu dla dzieci? Dla dzieci i na tym większym torze. Powiedz, jakimi stylami umiesz pływać? Umiem żabką, umiem kraulem. Umiem pieskiem. Na plecach? Tak, też umiem. I umiesz jeszcze nurkować, prawda? Tak. Na plecach to chyba stylem grzbietowym to się nazywa. No to przypomnijmy, że na basenach wciąż obowiązują obostrzenia sanitarne. Maksymalne obłożenie nie może przekroczyć 50%. Należy też pamiętać o 1,5-metrowym dystansie w szatniach i przy kasie. A wszystkie te informacje zebrała dla Państwa Aleksandra Nietopiel z Radia Gdańsk. Porcja ciepłych złudzeń przenika do serc. Ptaki oszalałe fruną z drzew. Mocniej czuję każdy mały smak i żal, każdy strach. Droga do domu to zespół Koma. 23 minuty po godzinie 16. Medale zdobywali przy pustych trybunach. Wrzawa kibiców była, gdy lądowali w Warszawie. Do Polski wracają medaliści igrzysk w Tokio. Wczoraj przylecieli lekkoatleci i żeglarki. Gdy lądowali w Warszawie, w Tokio trwała ceremonia zakończenia igrzysk. Polską flagę niosła kajakarka Karolina Naja, która na tych igrzyskach zdobyła 2 medale. Biało-czerwoni wywalczyli łącznie 14 krążków, w tym 4 złote. Transparenty, kwiaty i okrzyki radości. Bliscy, przyjaciele i kibice witali medalistów z Tokio. Zaskoczony takim przyjęciem był Kajetan Duszyński, który zdobył złoty medal w sztafecie mieszanej 4x400 metrów. Najbardziej mnie zaskoczyła ekipa z mojego klubu, która tu przyjechała ze swoim sztandarem, trener, prezes, w ogóle ludzie, którzy mnie wspierali, moja dziewczyna, no coś wspaniałego, niesamowita niespodzianka. Z takim wsparciem to można zdobywać złote medale, przenosić góry. Anita Włodarczyk świętowała 3. olimpijski medal i 36. urodziny. Żartowała, że jak do tej pory to najdłuższe jej urodziny. Rozpoczęły się ponad 20 godzin wcześniej w Tokio, a końca nie było widać. Myślałam, że ubiegłoroczne urodziny, 35, zapamiętam na długo, ale urodziny już zaczęliśmy dzisiaj na lotnisku Narita. Weszłam na pokład z tortem, przywiozłam z Tokio do Polski, specjalnie obłożony zimnym lodem, żeby tylko dotrwał. I za chwilę będziemy tutaj świętować, oczywiście na pokładzie też lampka szampana. 10,5 godziny lotu, z tego spałam może godzinę 10, no i przede wszystkim salut wodny, tego się nie spodziewałam. Do Polski wróciły żeglarki, srebrne medalistki Jolanta Ogar i Agnieszka Skrzypulec. My razem ktoś policzył, że mamy 72 lata, więc to doświadczenie jest duże. Żeglarstwo jest taką dyscypliną sportu, że im dłużej się trenuje, tym ten spokój jest ważniejszy i doświadczenie naprawdę się opłaca. Każdy wyścig to jest nowa karta i do każdego trzeba tak samo podejść skoncentrowanym. Na pewno dla nas bardzo ważne było to, żeby podnieść się po ostatnim dniu tutaj kwalifikacji, który nam gorzej poszedł, i żeby uwierzyć w siebie, utrzymać tą wiarę w siebie i walczyć na maksa w wyścigu medalowym. Dlatego super jestem z nas dumna, że to się udało. Stanęłyśmy na wysokości zadania i do ostatnich metrów walczyłyśmy. Mama Jolanty, Elżbieta Ogar, powiedziała, że śledziła w mediach wszystkie wyścigi. Emocje były ogromne, mówiła. Szczerze, schudłam 3 kilogramy. Także emocje były nie do opisania. To było uczucie, to do dzisiejszego dnia się dzieje. Ja nie wiem, że to się w ogóle stało, ale to się stało. Bojownik, i uparta, dąży do celu. Postawiony swój cel, wydaje mi się, że chce zrealizować. No spełnione jej marzenia, to były marzenia jej dzieciństwa. Stanąć na podium na Igrzyskach Olimpijskich. Wojciech Nowicki, który wywalczył złoto w rzucie młotem, powiedział, że dopiero teraz zaczyna do niego docierać to, co osiągnął. Szczerze mówiąc, staram się w ogóle nie myśleć, żeby nadmiernie się nie stresować po prostu, bo to jest niepotrzebny stres. Jedynie o czym tak naprawdę pomyślałem, że jeżeli pojadę na finałowy konkurs i uda mi się wygrać, bo gdzieś tam wierzyłem w to, że jest szansa, to po prostu ten medal zadedykuję Kamili Skolimowskiej, bo miałem okazję i przyjemność ją spotkać, z nią porozmawiać, wywarła na mnie bardzo duże wrażenie. Ten medal po prostu jest dla niej. Dawid Tomala, mistrz olimpijski w chodzie na 50 kilometrów, powiedział, że medal będzie nosił na szyi przynajmniej tydzień. Nosi się go bardzo dobrze, mimo że jest ciężki, cięższy niż się spodziewałem, ale cały jeszcze na niego czekałem, więc mogę go nosić cały tydzień, a nawet do końca roku, albo do kolejnych igrzysk, bo jest wspaniały. Polscy medaliści myślą o kolejnych igrzyskach, biciu życiowych rekordów, a na ostatnim miejscu o odpoczynku. Sylwia Białek, Polskie Radio. Yeah.

Kasabian w Trójce. Za 21 minut godzina 17. Proszę Państwa, dziś premiera niezwykłej książki. Partyzanci, dziennikarze na celowniku Łukaszenki. To książka, która jest zbiorem biografii 20 białoruskich dziennikarzy prześladowanych przez reżim Łukaszenki. 29 polskich dziennikarzy i z kilkunastu mediów, w tym między innymi z Polskiego Radia. Jednym z autorów jest Maciej Jastrzębski. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa. No powiedz o tej dość specyficznej dokumentacji. No, mogę powiedzieć, tak jak jeden z naszych olimpijczyków, że on pobiegł jako ostatni w historii w biegu na... biegu na 50 kilometrów, a myśmy jako pierwsi chyba podjęli takie przedsięwzięcie jak ta książka. Po zatrzymaniu samolotu i zmuszeniu do lądowania w Mińsku samolotu, na pokładzie którego był Roman Pratasiewicz, Arleta Bojke z Telewizji Polskiej napisała do nas taką prywatną wiadomość na Facebooku: chodźcie, napiszemy książkę o białoruskich dziennikarzach. No, można było to potraktować jako żart, można było to potraktować jako zupełnie neutralny wpis. Natomiast myśmy, to znaczy dziennikarze polscy, którzy albo pracowali jako korespondenci na wschodzie, ja na Białorusi i w Rosji, podobnie Arleta w Rosji, czy też dziennikarze polscy, którzy zajmują się na co dzień problematyką wschodnią, zupełnie serio potraktowaliśmy tej propozycję i w ciągu 4 tygodni każdy z nas napisał reportaż, który jest jednocześnie biografią i opisem najważniejszych wydarzeń z ostatnich 12 miesięcy w życiu dziennikarza białoruskiego, który został poddany prześladowaniom przez reżim Aleksandra Łukaszenki. Część naszych bohaterów trafiła do aresztów, grożą im wieloletnie więzienia, tak jak bohaterowi rozdziału, który ja napisałem, Robin Hood z Mińska, Andrzej Aleksandrow, menedżer dziennikarski, menedżer medialny, współpracownik i pracownik i także przez pewien okres jeden z szefów jedynej funkcjonującej na Białorusi niezależnej agencji informacyjnej Biełapan. I o takich ludziach, którzy walczą o wolność słowa, którzy kierują się zasadami etyki dziennikarskiej, którym najbardziej zależy na tym, by świat poznał prawdę o Białorusi, o tym, co dzieje się w tym zamkniętym, otoczonym kordonem OMON-u państwie, napisaliśmy tę książkę. Biografia to może być troszkę mylące dla Państwa. To nie są, użyję kolokwializmu, nudne opowieści o tym, kto kiedy się urodził, do jakiej chodził szkoły i co się dalej w jego życiu działo. To są informacje podstawowe dotyczące życia, działalności dziennikarskiej, ale także tych najważniejszych wydarzeń ostatnich 12 miesięcy, czyli uczestniczenia w relacjonowaniu protestów, a później prześladowań dziesiątek tysięcy ludzi na Białorusi i o tym, jak funkcjonują w tamtej rzeczywistości białoruskiej. Dlaczego tak się ucieszyłem z powodu tej książki i tego, że ona się ukazała? Dlatego, że tak powiedziałem, bardzo krótki czas na napisanie, 4 do 5 tygodni i ta książka już jest dzisiaj w sprzedaży. 9 sierpnia 2020 roku zostały sfałszowane na Białorusi wyniki wyborów prezydenckich. Ogłoszono, że oficjalnie Aleksander Łukaszenka je wygrał. Tłumy ludzi, tak, wyszły na ulicę i myśmy chcieli, by ta książka, której pomysł zrodził się na przełomie maja i czerwca, właśnie teraz została wydrukowana i była dostępna dla wszystkich. Chcemy iść dalej, deklarujemy, że ta książka zostanie także przetłumaczona na język angielski i inne popularne na świecie języki, po to, by ludzie na Zachodzie, tam w tych krajach takich jak, nie wiem, Francja, Włochy, Hiszpania, którzy nie znają z własnych i rodzinnych doświadczeń, co to był Związek Radziecki, co to jest reżim komunistyczny, co to są prześladowania stalinowskie, do których jakby ideologicznie odwołuje się dzisiaj reżim Aleksandra Łukaszenki, przeczytali, jak to jest, jakim państwem jest Białoruś, jakim państwem także jest Rosja. Co prawda to nie jest książka o dziennikarzach rosyjskich, ale w Rosji dzieją się podobne rzeczy i Rosja wspiera reżim Aleksandra Łukaszenki. Wolność słowa, zasady etyki. To jest to, o co walczą ci dziennikarze. Partyzanci, w cudzysłowie, oni nie wychodzą nigdzie z karabinami, oni nie ukrywają się po lasach. Oni idą z mikrofonami, kamerami, długopisami po to, by dowiedzieć się i napisać. jaki jest, co widzieli. I za to są na Białorusi prześladowani. 29 dziennikarzy z różnych mediów, bo to są i telewizje Republika, i TVN, i Telewizja Polska, i Polskie Radio, i Tygodnik Powszechny, i Gazeta Wyborcza, i jeszcze wiele, wiele innych redakcji, których dziś już jakby nie wspomnę, bo nie przygotowywałem sobie żadnej specjalnej listy. Jesteśmy naprawdę dumni z tego, że udało nam się to zrobić, a ja osobiście jestem bardzo zadowolony, że Polskie Radio w tym przedsięwzięciu uczestniczy i że ja mogę Polskie Radio reprezentować. Mam na Białorusi wielu przyjaciół. Pracowałem tam 3 lata jako korespondent. Do dziś utrzymuję przyjacielskie stosunki z wieloma z tak zwanych działaczy starej opozycji, między innymi z intelektualistą, założycielem ruchu O Wolność, Aleksandrem Milinkiewiczem. I kiedy z nim rozmawiałem w ubiegłym roku, także dla słuchaczy Trójki, pytając o sytuację na Białorusi, Aleksander Milinkiewicz mówił mi, że prawdziwymi bohaterami tych wydarzeń są dziennikarze, którzy narażając własne zdrowie, życie, także zdrowie i bezpieczeństwo swoich rodzin, relacjonują te straszne wydarzenia, zatrzymania, mówią o torturowaniu niewinnych ludzi, którzy wyszli na ulicę, by zademonstrować swoje poglądy, by walczyć o wolności obywatelskie i prawa człowieka. I ja sobie dzisiaj pomyślałem, kiedy dziennikarze, moi koledzy zadawali mi pytanie, dlaczego zdecydowałeś się wziąć udział w tym przedsięwzięciu? No właśnie. Aleksander Milinkiewicz nazwał naszych kolegów dziennikarzy białoruskich bohaterami. Proszę Państwa, któż z nas nie marzy, chcąc być dziennikarzem czy pisarzem, o tym, by napisać książkę o bohaterach? I to prawdziwych bohaterach, a nie supermenach wymyślonych na kartach komiksów. To chyba najwłaściwsza odpowiedź, a rolą tej książki jest informowanie, jeszcze raz informowanie i informowanie, bo taka jest nasza rola i takie jest nasze zadanie. Przekazywanie informacji Państwu, naszym słuchaczom i jeszcze dalej naszym czytelnikom w przypadku tej książki, by wszyscy dowiedzieli się, co tak naprawdę dzieje się na Białorusi. The bump on your wrist you were born with. Watching you trying to push away. It hurts when you see it coming. You're too proud to tell me that you can. Watching you trying to push away. It hurts when you see it coming. Never use your words to show you can. I think you know it. Too cool to show it. You're so good, you're too good to be true. I think you know it, too cool to show it. Babe, you're so good, you're too good to be true. Pain out through the way that I sit and start to pick at the rips in my Nikes. You quote Tom York and lean in for a quick kiss, but still you just won't admit that you like me. Watching you lower both your eyes, it hurts when you know it's over. Still too stubborn to show that you can. Watching you lower both your eyes, it hurts when you know it's over. I feel like you never really cared. I think you know it, too cool to show it. Babe, you're so good. formacja Arlo Park. Za 10 minut godzina 17. Zapraszamy do Trójki. Proszę Państwa, dwa zaginione dzieła, akwarelowe portrety małżeństwa Kalterów wracają do Muzeum Narodowego we Wrocławiu po prawie 80 latach. W siedzibie Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu odbyła się uroczystość przekazania odzyskanych strat wojennych. Była na niej Agata Woźniak. Akwarele pojawiły się w ofercie jednego z warszawskich domów aukcyjnych w 2020 roku. To kolejne dzieła, które wróciły do macierzystej kolekcji, podkreślił wicepremier, minister kultury Piotr Gliński. Od wielu lat polskie państwo odzyskuje dzieła sztuki, które zostały zrabowane. W naszym ministerstwie powołany jest specjalny wydział, który się tym zajmuje. I to są kolejne dwa dzieła sztuki odzyskane dla Polski. Mniej więcej obliża się, że 516 tysięcy obiektów zaginęło. Natomiast w naszej bazie jest około 64 tysięcy. Ale dzięki temu, że istnieje system odszukiwania dzieł sztuki, one są codziennie namierzane. Taka także była sytuacja tych dwóch obiektów. One pojawiły się w domu aukcyjnym w 2020 roku i dom aukcyjny nie miał wyjścia, przekazał je bezpłatnie państwu polskiemu. A my przekazujemy do Muzeum Narodowego we Wrocławiu, ponieważ tam jest miejsce tych obiektów. Szef Muzeum Narodowego we Wrocławiu Piotr Oszczanowski powiedział, że portrety Kalterów zostały ofiarowane instytucji przez wnuczkę artystycznego małżeństwa. Historia tych dzieł rozpoczyna się, jeśli chodzi o Wrocław, tak naprawdę w 1925 roku, kiedy umiera niejaka panna Maria Jaśkę, która była wnuczką właśnie rzeczonych Kalterów. No i pozostały jej pamiątki rodzinne i w pewnym momencie uznała, że najlepszym miejscem, do którego powinny one były trafić, jest Wrocławskie Muzeum Rzemiosła Artystycznego i Starożytności i dokonała stosownego zapisu testamentowego. No i dlaczego tak ważne, że to wraca do miejsca? Dlatego, że proszę pamiętać, my spełniamy jakby intencje owej panny Marii Jaśkę. Ona chciała, żeby to było we Wrocławskim Muzeum. Także to jest historyczny jakby moment. Pewna sprawiedliwość daje o sobie znać. Piotr Oszczanowski dodał, że to szczególne świadectwo artystycznej historii Wrocławia. Cenne, bo jak mówię, z punktu widzenia historii sztuki, która, zwracam uwagę, my więcej chyba wiemy o Wilmanie, o sztuce średniowiecza niż o tym, co w XIX wieku. To jest trochę taka tajemnicza epoka. I oto mamy dwoje bohaterów tego czasu. No więc rzecz, jak mówię, wyjątkowo cenna. Zatem na pewno są ciekawe, atrakcyjne, dość rzadkie, bo oto mamy portrety artysty i artystki wrocławskich. Co to oznacza? No rzadko kiedy mamy okazję popatrzeć artyście w twarz. Na ogół to znamy ich pracę. To jest jeden, to jest autoportret, bo to Józef Kalter, ale również jest i portret wykonany przez niego jego żony, też wrocławskiej malarki. W ostatnich latach dzięki działaniom resortu do macierzystych kolekcji powróciło ponad 500 cennych dzieł sztuki. W toku prowadzonych jest kilkadziesiąt spraw restytucyjnych w kraju i na świecie. A te obrazy, które dziś przekazano, znajdowały się przed wojną w zbiorach Wrocławskiego Śląskiego Muzeum Przemysłu Artystycznego i Starożytności. Dowodem tego są m.in. przedwojenne numery inwentarzowe umieszczone na obrazach. Uroczystości przyglądała się Agata Woźniak. I'm looking at you through the glass. Don't know how much time has passed. Oh God, it feels like forever. But no one ever tells you that forever feels like home. Sitting all alone inside your head. Cause I'm looking at you through the glass. Don't know how much time has passed. All I know is that feels like forever. But no one ever tells you that forever feels like home. Sitting all alone inside your head. How do you feel? That is the question. But I forget you don't expect an easy answer. When something like a soul becomes initialized and folded up like paper dolls and little notes, you can't expect a bit of hope. So while you're outside looking in, describing what you see, remember what you're staring at is me. Cause I'm looking at you through the glass. Don't know how much time has passed. All I know is that it feels like forever. No one ever tells you that forever feels like home. Sitting all alone inside your head. How much is real? So much to question. An epidemic of the mannequins contaminating everything we thought came from the heart. But